भाष्य चल रहा है ना, अग्नि और धूम यहाँ तक चला था। पृथ्व्या ही अयन लोको अनेक संपन्न या समिध्यत है, पृथ्वी के द्वारा ही यह लोक अनेक प्रसन्न, पृथ्व्या मने या पृथ्वी देवता से ही यह लोक जो शरीर है वो अनेक प्रकार से संपन्न होकर समिद्ध हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। जैसे जीव के होने पर यह शरीर प्रकाशित हो जाता है, दीप्त हो जाता है, उसी प्रकार से अग्निर्धूमः कह दिया। पृथ्वी आश्रय उत्थान सामान्य अग्नि को धूम कह दिया। क्यों? अग्नि में धूम दृष्टि कैसे होगा? अग्नि में धूम दृष्टि इसलिए हो सकता है क्योंकि जो है पृथ्वी में आश्रित होकर उससे उत्थान होता है अग्नि। लकड़ी आदि में आश्रित होकर लकड़ी से आग निकलते हैं, जैसे आग से धुआं निकलता है लकड़ी से आग निकल रहा है, उसे निकलना और भी सादृश्यता एक आधार से निकलता है। धुआं जो है अग्नि रूपी को, अग्नि को आश्रित करके अग्नि रूपी आश्रय से समुत्थान करता है। तद्वत अग्नि क्या है? लकड़ी रूप पार्थिव पदार्थों में आश्रित होकर के पार्थिव पदार्थों से ही निष्पन्न होता है। अतः जितने भी अग्नि जलते हैं इनमें आप धूम दृष्टि करें। पार्थिव में ईंधन द्रव्यम आश्रित अग्नि उत्तिष्ठति, समझा दिया और स्पष्ट कि पार्थिव ईंधनों को, ईंधन बोधा द्रव्यों को आश्रित होकर के ही अग्नि उत्पन्न हुआ करता है। यथा समिधाश्रेण धूमा, ये समिधा को आश्रित करके धुआं पैदा होता है। बिना संविधा का अग्नि और अग्नि के बिना धूम नहीं हो सकता, संविधा से ही धूम निकलता है। यथा तद यहाँ पर समझनी चाहिए। रात्रि रचि ही समित संबंध प्रभाव सामान्य, रात्रि में अर्चित्व का दृष्टि करना। क्यों? समित संबंध से ही जन्य हो भी है, सामान्य सामान्यता सादृश्यता है। संविधा से जैसा धुआं निकलता है संविधा से उसी प्रकार से अर्चियां निकलती है, तो यहां पर इसे संविधा जैसे अग्नि और संविधा से रात्रि भी है, पार्थिव संबंध से ही। अग्नि है समित संबंध ही अर्चित संभवती, अग्नि का संविधा के संबंध होने पर ही अर्चन की उत्पत्ति संभव होता है। तथा पृथ्वी आत्मक जो समित संबंध है सर्वरी, पृथ्वी आत्मक संविधा के साथ संबंध होकर के रात्रि भी उत्पन्न हुआ करता है, क्योंकि पृथ्वी छाया में सर्वरम तम इत्यादि आगे ना, पृथ्वी की जो छाया है वही सार्वर कहा गया, अंधकार कहा दिया गया, उसी को रात्रि शब्द कहते हैं। चंद्रमा अंगारा, चंद्रमा अंगारे हैं। क्यों? अंगारे के सामान्य तो उसमें क्या है? तत्प्रवत्त सामान्य, क्योंकि यह भी पृथ्वी से ही संभव है, पृथ्वी से ही उत्पन्न है। अर्चिशो ही अंगारा प्रवंती तथा रात्रो, क्योंकि अर्चियों के द्वारा ही अंगारों की उत्पत्ति होता है, यथा उधर रात्रि में ही चंद्रमा की उत्पत्ति होकर दिखाई दे रहा है। इतना नहीं, उपशांत तो सामान्य अथवा अंगारे ही भी क्या है अग्नि को शांत कराते हैं, उसे चंद्रमा भी पृथ्वी को शांत करा। नक्षत्राणि विस्फुलिंगाः, नक्षत्र में विस्फुलिंगत्व की दृष्टि करो। क्यों? विस्फुलिंगवद विक्षेप सामान्य, विस्फुलिंग के समान कोई बिखरा हुआ है आकाश मंडल में। तस्मिन् तस्मिन् इत्यादि पूर्ववत, बाकी शब्दार्थ पूर्ववत समझना। वृष्टिम जुहती, देवता मन इंद्रादियों ने वृष्टि को आहुति दिया, किसमें? इस पृथ्वी रूपी अग्नि पर। तब इस पृथ्वी से क्या पैदा हुआ? तस्य आहुते है अन्नम संभवती, ये दर वृष्टि रूपी आहुति के कारण से इस पृथ्वी से विभिन्न प्रकार के अन्न वृह जो आदि पैदा हो जाते हैं। वृष्टि प्रभवत्व से प्रसिद्धत्वात् व्रीही अवादे अन्नस्य, क्योंकि व्रीही अवादी जो अन्न है ये वृष्टि से होने पर उत्पन्न होते हैं, यह बात लोक में भी प्रसिद्ध है। पुरुषो वा अग्निर्गौतम तस्य व्याप्तमेव समित प्राणो धूमो वा गर्तिश चक्षुरंगारा श्रोत्रम विसुलिंगा तस्मिन्ने तस्मिन् अग्नो देव अन्नम जुवदि तस्य आहुति रेत संभवती। हे गौतम, ये हाथ पैर आदि अवयों वाला जो दिख रहा है जंतु, यही आदमी ही क्या है? अग्नि है। और इस आदमी में अग्नि अग्नित्व की दृष्टि करना, तस्य व्याप्तम एव सीमित। इसका जो खाने के लिए मुंह खुलता है ना, मुंह खुलने का नाम, उस खुलने का में दृष्टि करना है समिधा की। ये मुंह खुलेगा तभी आप मुंह में डालोगे, समिधा जैसे जाता नहीं है, हाथ एक समिधा से अंदर जा रहा है, इसे खुला हुआ मुंह में ही समिधा की दृष्टि करते, खुला मुंह में समिधा की दृष्टि करो। ये आप लोगों के काम की तो है नहीं है सब, तो गृहस्थी करेगा ये काम। ये ब्रह्मचारी महात्माओं के लिए उपासना नहीं, ये उपासना है गृहस्थों के लिए, क्योंकि उसको संबंध करना है, स्त्री है उसके पास, स्त्री में दृष्टि करेगा, संबंध करेगा तो उसे संतान होएगा, तो वे सब मामला उसका है। ये ब्रह्मचारी सन्यासियों के लिए कोई काम की चीज नहीं है, लेकिन मार्ग की कथन होने से भाष्यकार इस पर व्याख्या करना पड़ा कि मार्ग उत्तरायण मार्ग का कथन किया। जो पंचाग्नि उपासना करेगा उसको तो मिलेगा, इसके अलावा कर्म अन्य उपासनाओं से विशिष्ट कर्म करेगा उसे भी मिलेगा, और केवल उपासक हिरण गर्भवादी उपासक वो भी इसी मार्ग से जाने वाला है। इसे मार्ग ज्ञान के वजह से मजबूरी में इस ब्राह्मण पर भी भाष्य लिख दिया गया, नहीं तो वास्तव इस ब्राह्मण पर भाष्य की जरूरत नहीं, जैसे अगले ब्राह्मणों में भाष्य नहीं है ऐसे यहां भी भाष्य की कोई जरूरत नहीं थी। अगले ब्राह्मणों का भाष्य संक्षेप में है, लेकिन वो भी गृहस्थियों के लायक होने के ना, तो उसको हम लोग पढ़ाते नहीं, महात्मा की परंपरा में नहीं पढ़ाया जाता। तीसरे ही ब्राह्मण तक जाते हैं, चौथा पांचवा ब्राह्मण में नहीं जाएंगे, कृषि अंतिम छठे ब्राह्मण वंश ब्राह्मण में चले जाएंगे। भाष्यकार वहां भी शब्दार्थ की व्याख्या की है, तो इसलिए कहते हैं कि देखो ये चीज है संविधा, उस मुंह में संविधा की दृष्टि ग्रस्तों को करना पड़ता है, सारी चीजों में दृष्टि करना पड़ता है। वर्षा होने लगती है समझना चाह देवता लोग आहुति कर रहे हैं पृथ्वी रूपी अग्नि में, और इसका देवता इसका संविधा इत्यादि सारा उसकी दृष्टि करना है, मुर्दा जला रहे हैं तो उसमें दृष्टि करना है, तो सभी में दृष्टि इस तरह से करके उपासना जीवित व्यक्ति अपना ग्रस्त आश्रम में रहने वाला इस पंचाग्नि उपासना करेगा। प्राणो धूम, प्राण ही धूम है, प्राण क्या है धुआं है, क्योंकि जो है संविधा से धुआं निकलता है, संविधा से ही धुआं निकलेगा, मुख है संविधा का दिया आपने, यहीं से धुआं निकलेगा मतलब यहीं से प्राण का आवागमन भी होता है, इसीलिए प्राण में धूम दृष्टि कर दिया। वाणी ज्वाला है वागर्ची ही, इसी मूल रूपी संविधा में पक पक पकड़ के हिलता हुआ बोलने की सामर्थ्य वाला कौन है, वाणी है, इसलिए जैसे अर्चिया लप लपाते हैं जीवा भी लपाता है, इसलिए अग्नि को भी शब्द जीवा कह दिया गया, जीवा के साथ अग्नि की जो है अर्चियों में है, अतएव अर्ची का दृष्टि इस वाणी में करना है। चक्षुर अंगारा, ये चक्षु क्या है, अंगारों के समान है, इस समझा से निकलकर अलग हुए के समान, समझा के टुकड़ा अलग होकर के जैसे पड़ा हो उसके सदृश ये दोनों चक्षु है समझना, इसे भी रूप आदि देखने में समर्थ भी है, तेजस भी है ये, और बिखर कौन है जिसे कोई प्रकाश के सब कुछ भी नहीं दिखने वाला, विस्फुलिंगा और श्रोत्र, श्रोत्र विस्फुलिंग है क्योंकि दोनों दाएं बाएं तरफ बिखर गए हैं। वो तस्वीर तस्वीर अग्रह तारसे तारस पुरुष रूपी अग्नि में, वही इंद्राभिमानी देवता इंद्रादि जो क्या करते हैं, अन्नम जोवती, अन्न का जो आहुति देते हैं, तस्य आहुति, इस आहुति का फलस्वरूप क्या पैदा होता है, वीर उत्पन्न होता है। पुरुषो वा अग्निर्गोत्रम प्रसिद्धः शिरा पाण्यादिमान, पुरुषो वा अग्निर्गोत्रम कह दिया, कौन है वो पुरुष, कि पुरुष सबसे तो आत्मा को भी पुरुष कहते हैं, ब्रह्म को भी कहते हैं, ठीक है नहीं, परम पुरुष भी कह दिया उसको, इसे पूछा कौन सा, कहते प्रसिद्ध जो शिरा पाण्यादिमान पुरुष है, तो दुनिया में प्रसिद्ध है हाथ पैर वाला आदि जो घूम रहा है फिर रहा है खा रहा पी रहा उठता है सोता है बैठता है सब कुछ करता है, बस यही वो पुरुष वाचिया लेना। चतुर्थो अग्नि, ये चौथी अग्नि है, अच्छा पहला अग्नि द्युलोक, दूसरा अग्नि पर्जन्य, तीसरा अग्नि पृथ्वी, चौथा पुरुष है। तस्य व्याप्तम विवृतम मुखम एव समित, उसका जो विवृत मुख है, मुंह खुला हुआ है रोटी खाने के लिए, वो खुला हुआ मुंह में आप क्या करें, समिधा की दृष्टि करें। प्राणो धूमो विवृतेन ही मुख्य दीप्य दे पुरुष वचन स्वाध्याय, इतना ही नहीं, केवल खाने के लिए नहीं और बोलने के लिए विवृत करना पड़ता है। विवृते नहीं मुखे ना, हम मौनी है वो कितना बड़ा विद्वान है कैसे तय करोगे? यदि कोई मौनी हो और पता ही नहीं चलेगा ये विद्वान है या नहीं है। इसलिए बहुत महात्मा मौनी बाबा बन जाते हैं, आसान तरीका प्रसिद्धि पानी है। किसी को पता ही नहीं चलेगा आप पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे, क्या है क्या नहीं, आपको धर्म अधर्म शास्त्र वास्त्र ज्योतिष वगैरह ज्ञान है या नहीं। अब लोग गाँव में कह रहे तो मौनी बाबा छोड़ कोई बात, सेवा कर देंगे लोग, खिलाएंगे पिलाएंगे सब, और आप बोलने वाले हो तो तुरंत आएंगे महाराज हाथ देखो, महाराज संतरी देखो, कुंडली देखो, महाराज भैंस हमारी जो है दूध देना बंद कर दी है, कुछ झाड़ पोत करो, सब आ जाएंगे। अब बोल रहे होगे ना मुश्किल हो जाएगा, अब फिर वो सब करोगे नहीं, कोई नाटक ही करना पड़ेगा, नहीं करो तो मुसीबत है। करेंगे क्या महात्मा, कुछ नहीं जानता, भगा देंगे वहां से, रोटी देना बंद हो जाएगा। इसलिए मौनी बन जाओ, सर्वज्ञ हो जाओगे नहीं, महाराज जी का आशीर्वाद सब होता है। खूब सेवा पानी करते रहेंगे, मौनी बाबू बन के बैठे रहिए, माल छकते रहिए और हाथ यू करते रहना पड़ेगा, और क्या करना, कुछ तो करना है, उतना तो कर ही लेंगे, हाथ यू करने में क्या दिक्कत है, आशीर्वाद दिया करेंगे लोग। और पता तब चलता है आप कुछ हैं क्या नहीं है जब आप बोलोगे। इसे कहते हैं विवृतेन ही मुख्य न दिव्य पुरुष वचन स्वाध्याय आदो, बोलने में स्वाध्याय में पाठ करने पर पता चलता है। मंत्र पढ़ने को बोलो, पंक्ति पढ़ने को, कितना शुद्ध पाठ करता है मालूम हो जाता है। अब बोलने वाला ही नहीं तो पता कैसे चलेगा? इसे पता लगता है कि वाद वाक्य की जो वास्तविक सामर्थ्य क्या है, इसे व्यक्ति का सामर्थ्य का प्रकाशन हो जाता है। इसलिए इस विवृत मुख में संविधा की दृष्टि करनी चाहिए, क्योंकि उस संविधा में से ही अग्नि का प्रकाशन होता है। यथा संविधा अग्नि, देखोगे ना जैसे संविधा से अग्नि का प्रकाशन होता है, उसी प्रकार से विवृत मुख के स्वाध्याय पाठ के द्वारा व्यक्ति का सामर्थ्य का प्रकाशन हो जाता है। प्राणो धूम, प्राणो धूम तद उत्थान सामान्य, क्योंकि उसी व्यास्त मुख से ही उत्पन्न होता है। अरे खाओगे पियोगे बोलोगे चालोगे तभी तो और प्राण बढ़ेगा, घटेगा ही नहीं। जितना अभ्यास करते हैं उतनी परिपक्वता होता है। प्राणायाम आदि करते हैं ना, इसीलिए तो कर रहे हैं। प्राण स्वभाव से जो चल रहा है वो तो चल ही रहेगा, कोई रोकेगा भी नहीं उसे, तो चलते रहता है। लेकिन उसके एक विशेष आयाम जब प्रदान कर देते हैं उसे विशेष लाभ। और आयाम प्राप्त कैसे होता है? यही मुख्य रूपी विशेष छिद्र है। श्वास लेना छोड़ना विशेष, जब भस्त्रिका करोगे करोगे मुंह से करोगे, मुंह से भी किया जाता है, कई प्राणायाम मुंह से करने का, शीतली प्राणायाम मुंह से करना पड़ेगा, शीतकारी मुंह से करना पड़ेगा, कई प्राणायाम मुंह से लिया जाकर नाक से छोड़ा जाता है, मुंह से लेकर के नाक से छोड़ते हैं, कहीं नाक से लिया जाता है मुंह से छोड़ा जाता है, ये सब प्रक्रियाएं हैं अलग अलग। इसलिए मुख के द्वारे प्राण के अभिव्यक्ति विशेष रूप में होता है, मुख से प्राण की प्राप्ति मानी गई है। मुखम प्राण है इसलिए कहा गया, मुख्य प्राण भी कहते मुखे भवम ये मुख्यम, मुख्य प्राण नाम भी प्रसिद्ध है। मुखाद्य प्राण उत्तिष्ठति, मुख से प्राण का उत्थान होता है। वाक शब्द अर्च ही व्यंजकत्व सामान्य, वाक मैंने शब्द लेना वही अर्ची है, वाक मैं अर्थ से लेना शब्द, क्योंकि पहले वाणी को ले लेंगे अलग से, इसलिए शब्दमयी वाक को ले लेना, जो शब्दमयी वाक है उसमें अर्च का दृष्टि करो। क्यों? व्यंजक तो सामान्य अभिव्यक्ति के साथ दृष्टा होने से। अर्चिश्च व्यंजकम, अर्चिश्च व्यंजकम, अग्नि का अभिव्यंजक कौन है? उसकी जो लपट है, उसी प्रकार से वाणी का अभिव्यंजक ये लपटता हुआ जिह्वा है। इसलिए जिह्वा सामान्य मांस में पिंड को नहीं लेना है, इसलिए शब्द वाक युक्त जो जीवा को तथा वाक शब्द अभिधेय व्यंजक, इसी प्रकार से वाक है अर्थात शब्द है जो अभिधेय घटपटाई वस्तुओं का अभिव्यंजक है, प्रकाशक है। चक्षुर अंगारा उपशम सामान्यात प्रकाश आश्रित्वाद्वा, चक्षु क्या है? अंगारा है। उपशम सामान्य उपशम की सादृश्यता होने से उपशम हो जाता है। यहां जो दीप्त अग्नि है वहां शांत अग्नि है और प्रकाश का आश्रित्व भी है। अंगारों में किंचित प्रकाश भी होता है ना, इस चक्षु में भी प्रकाश, चक्षु भी प्रकाश का आश्रय है। अतः वो प्रकाशक हो जाता है रूप का। जो अंधकार का आश्रय है वो रूप का प्रकाशक नहीं हो सकता। जो प्रकाश का आश्रय होगा वही प्रकाशक बनकर जो रूपों को प्रकाशित करता है। श्रोत्रम विस्फुलिंगा विक्षेप सामान्य बिखराव जो उसकी सादृश्यता लिया, किधर एक उधर दोनों अलग अलग दिशा में बिखरा है ना, अपोजिट में बिखरा, बिखरना रूपी एक सादृश्यता को लेकर के यहाँ श्रोत्रों में आप किसकी दृष्टि करेंगे, विस्फुलिंग दृष्टि करेंगे। तस्मिन अन्नं ज्योति एतादृश पुरुष रूपी अग्नि में, यद्यपि स्त्री रूप अग्नि में भी आप हवन करते ही हैं, लेकिन फिर भी स्त्री रूप अग्नि खाती है, वो भी खाती पीती है कि नहीं खाती पीती है, खाएगी पिएगी वो भी अन्न को, वही शोणित बनेगा तभी तो काम चलेगा वहां पर, लेकिन फिर भी उसका पृथक अग्नि के रूप में लेंगे। क्यों? गर्भाधान रूपी संस्कार का दृष्टिकोण से। ननो नैव देवा अन्नम यह जुह तो दृश्यंत है, कैसे कह रहे हम खा रहे, देवता कहां आकर क्या डाल रहे हैं आहुति, अन्न रूपी आहुति वे देवताओं ने कहा डाला, वहां तो आपने कहा इंद्रादि देवता लोग जो इत्यादि इंद्रियों का अभिमानी, जो इंद्रियों का अभिमानी और जो अनुग्राहक देवता इंद्रादि हैं वे लोग आहुति देते रहे, यानी यहां तो हम हाथ से खा रहे हैं, यहां कहां से इंद्रादि देवता आ गए, खाने वाले हमें, ये इंद्रादि देवता आहुति नहीं दे रहे, मैं दे रहा हूं, ऐसा पूर्व पक्ष यदि कहता है तो जब नहीं से दोष नहीं वह देवान्नम यजुव तो दृश्यंति चेत नहीं से दोष, प्राणानाम देवत्व पवत्त है, ये जो प्राणादि है इंद्रिया है, प्राणाम नहीं इंद्रिया नाम, यही अपने अपने अनुग्राहक देवताओं के माध्यम से, हाथ का अभिमानी देवता इंद्र है, हाथ का अभिमानी देवता इंद्र है, आपका इच्छा संकल्प हुआ इन अनुग्राहक देवता इंद्रिय की कृपा न करे वहां चलेगा नहीं। जैसे बीमार अवस्था वगैरह में देखते हैं आप, बुढ़ापा में क्या है कामते रहता है, आप चाह तो रहे हैं हम ग्लास को उठाएं, पानी को पियेंगे, दवाई को खाएंगे, लेकिन आपका संकल्प है, आपका दृढ़ इच्छा है, पूरा प्रयास है, फिर भी इंद्र रूपी अनुग्राहक देवता कह रहा है समय आ गया इसलिए हम नहीं काम करेंगे, तो हिलते रह जाता है, उठा नहीं पाता। इसे अनुग्राहक देवताओं की भी कृपा जरूरत है साथ में, तभी इंद्र तो अभी पता नहीं चल रहा है, धड़पड़ धड़पड़ काम हो रहा है, आप बोलते मैं कर रहा हूं अभिमान करते, उस अवस्था में पता चलता है केवल मेरी इच्छा मेरी संकल्प से काम नहीं हो रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं इसमें अनुग्राहक देवताओं की भी कृपा है, तभी हाथ यहां से यहां जा रहा और रोटी खाए जा रहे हैं आराम से। अदेव गति प्राणानाम देवत्व प्रत्यय है, अधिदैवम इंद्रादेव देवा तयेव अध्यात्म प्राण, क्योंकि अधिदैव में जो इंद्रादि देवता है वे यहां अध्यात्म में जो है चक्षुरादि इंद्रियां हुए हैं, तेज अन्न से पुरुष प्रक्षेपतार, इसलिए अध्यात्म भाव को प्राप्त हुआ आदिदेविक इंद्राधि यहां पर भी वास्तव में इस अन्न को अपने मुख रूपी जो है पुरुषाग्नि में जो समावेश करा रहे हैं। तस्या होते रेत संभवती अन्न परिणाम रेत, इस आहुति का ही नतीजा अन्न का परिणाम रेत हो गया, वीर उत्पन्न हो गया। तो करके क्या करोगे, चार को अधूरी उपासना करके क्या करोगे, ना ना ना ना उसे कोई फल नहीं मिलने वाला, जितनी अंग अगर उतनी से फल नहीं मिलता है, अंग का लोप हो जाना अलग चीज है लेकिन पूरा होना चाहिए, उसमें एकाद अंग छूट जाए तो बात अलग होता है, यहाँ तो एक अग्नि छोड़ दिया आपने, एक अंग नहीं एक अग्नि छोड़ दिया, नहीं पांच अंग नहीं है यहाँ पर, अंग तो बहुत है, प्रत्येक अग्नि में कितनी चीजें देख लो, हर अग्नि का आपको आश्रय जन समझना है, संविधा समझनी है, विस्फुरिंग समझना है, अर्ची समझना है, सब समझना पड़ेगा, ये सब प्रत्येक अंग है, और इन सारी चीजों को छोड़ दो वैसे तो कहो फिर तो अब जो अग्निहोत्र कितना है, दो ही है, बात खत्म। दो होती अग्निहोत्र होता है, आगे पीछे कुछ नहीं है। अब दो कर दे तो हो जाएगा फल, नहीं कर्मकांड में ऐसे नहीं चलता है। कर्मकांड का नियम है कि आदि संत जितनी कहे सबको करना है, उनमें से कोई एक का छोटा मोटा छूट जाए तो भी फल मिलेगा, न्यून फल मिलेगा। एक ने प्रमुख अंग ही छोड़ दिया, जैसे दस वर्णमासी आ गए, तीन और तीन छह करनी पड़ती है, और पांच कर दो सामर्थ्य, सामर्थ्य के आधार पर छठी आग को छोड़ दोगे फल मिलेगा। अच्छे ही तो याग है, नहीं वो याग उतने से तात्पर्य नहीं, छह से उसके अंग प्रत्यंग सारी चीजों को अंग से ही लिया जाता है। वो सारी चीजों को मिला करके कह दिया एक आध अंग छूट जाए तो वह तात्पर्य नहीं है कि याग कोई छोड़ दिया तो भी मिल जाएगा। छह में से पांच याग कर देना मिलेगा, मिलेगा फल नहीं मिलेगा। उसी प्रकार यहां पर भी समझिए, पांच अग्नि में से पांच अग्नि करना है, उनमें से एकाद अग्नि में से विस्फुलिंग आप भूल गए मान लीजिए, मान लीजिए योषा अग्नि में विस्फुलिंग क्या होता है ये भूल गए आप, उपासना करते आए लेकिन आते आते एकाद अग्नि का कोई एकाद अवयव को आप छोड़ दिए, तो भी पूरी उपासना किया आपने पांच अग्नि का, किसी एक अग्नि का एकाद अवयव छूटने से फल जरूर मिलेगा, न्यून फल मिलेगा। इन्हें एक अग्नि छोड़ दो तो फल बिल्कुल नहीं मिलने वाला। उल्टा ऐसी गलत उपासना करना, अविधि पूर्वक जान करके अविधि पूर्वक उपासना कर ले, छूट नहीं गया। एक होता है छूट जाना, भूल जाना, और आप जान के छोड़ रहे हो मेरे से संभव नहीं इसलिए मैं नहीं करूंगा, और तो कहां से पालू। इसीलिए एक आगे गृहस्थों के लिए कि पांच अग्नि अति आवश्यक करना, और उस पंचम अग्नि में तो एक ऐसा अंग है जो खतरनाक, जो संभोग के बिना होता नहीं। केवल पत्नी का होने से काम नहीं चलता, संभोग करते वक्त उसको ये उपासना करनी पड़ेगी, जो पंचम अग्नि की उपासना। जो पंचम अग्नि जो होगा, ये जो उपासना है उसको तो संभोग काल में करना है, तो कैसे दूसरा कोई कर डालेगा ये? क्योंकि देखिये योषावाग निर्गौतम तस्य उपस्थेव समित लोमानी दुमो योनि रचिर यद अंत करोति ते अंगारा अभिनंदा विस्फुलिंगाः। ये दो अंतिम काम नहीं हो सकता, यद अंत करोति ते अंगारा अभिनंदा विस्फुलिंगा तस्मिन् नेतस्मिन् अग्नौ देवा रेतो जुहति तस्याहुति पुरुष संभवति स जीवति यावत् जीवति अथ यदा म्रियते। पहला तीन अवयव तो आप कहीं भी देख लोगे, किसी भी औरत के अंदर भावना कर लिया भाई ये औरत है, ये ही जो अग्नि है, इसका जो जननेंद्रिय है योनि है वही जो है उसका संविदा है, और उस क्षेत्र में आए जो लोम है उसमें धुआं का दृष्टि मान लो कल्पना कर लो, ये तो भावना भी दिमाग से आदमी कल्पना कर लेगा इतनी चीज, और बाकी तो क्या कहा जाएगा। वो ये अंत करोति कह दिया, बिल्कुल मैथुन क्रिया को ले लिया ना, यहां मैथुन क्रिया को ले लिया, उसमें जो वो अंगारों की दृष्टि करेगा और तज्जन्य जो आनंद है उसको सुख जो मिल रहा है अभिनंदा वो विस्फुलिंग के समान क्षणिक होने के नाते, बिखराव होने के नाते, कदाचित होने वाले का नाते उसे विस्फुलिंग दृष्टि करना, ये दो काम कैसे करेगा। इसे योषा अग्नि के लिए अति आवश्यक हो जाता, पंचम अग्नि का अनुष्ठान बिना पत्नी का हो नहीं सकता, इसलिए इसको कहते ग्रस्तों के लिए ही है। भाष्कर भी कहेंगे देखिए, तो तालविश अग्नि में क्या किया, इंद्रिया अभिमानी देवताओं की कृपा से पुरुष ने अपने अंदर विद्यमान वीर को आहुति कर दिया, उस आहुति का परिणाम स्वरूप ही यह पुरुष दोबारा बच्चा पैदा हो जाता है, जो पुरुष शब्द वाच्य हो जाता है सजीवती, और वह जीवित रहता, उस आहुति से उत्पन्न पुरुष उत्पन्न होता है, जो जीवित रहे कोई जरूरी ना, इसलिए बाद में जोड़ भी दिया सजीवती, उत्पन्न होते मर भी सकते हैं, हम भीतर ही मर जाए, इसे कहते उत्पन्न हो गया बाद में जीवित रह गया, और तब तक जीवित रहता है जब तक उसके प्रारक्रम बना हुआ रहता है, और अथ यदा मृते प्रारक्षीण होने पर वह मर जाता है। मरने पर क्या होता है, असली छठा अग्नि जहां से इसकी शुरुआत हुआ था, असली अग्नि वही प्रथम वास्तव में था, ऊर्ध्वगमन के दृष्टिकोण से पहले कहे तो बार बार ये आने के मार्ग से कहा जा रहा है, ये प्रथम दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। यानी वास्तव में जो चिता जल रहा है वह अग्नि ही अग्नि है, है नहीं? वहां दृष्टि करने की जरूरत नहीं, वहां तो वास्तव में अग्नि जल रहा है, वहां से धुआं निकल रहे हैं, वास्तव में अंगारे हो रहे हैं, विस्फुलिंग भी वहां पड़ा हुआ है। वह अग्नि में अग्नित, धूम में धूमत्व, अर्ची में अर्चित, संविधा में संविधात्व, वही बुधारी दृष्टि करनी है वहां। यहां तो अन्य में अन्य का दृष्टि हो रहा है, वहां स्व में स्व का दृष्टि होता है, वो असली है, वो वही प्रथम, वहीं से चलना शुरू होगा उसका। अतः आने का दृष्टि से पांच अग्नियों का वर्णन हुआ, जाने के बाद नहीं। योषा वाग्नेर गौतमा, योषा इति स्त्री, पंचम होमाधिकरण अग्नि, पंचम जो अग्नि यही है, होम का अधिकरण बता आहुनि अग्नि का दृष्टि करना स्त्री में। उपस्थस्याः उपस्थ एव स्मित, उसका जो उपस्थ है वही क्या है, समिधा है, उसको समिधा का दृष्टि देखना। उपस्थिति इंद्रियम ग्राह्यम, उपस्थित शब्द यहाँ उसका इंद्रिय को लेना, वो इंद्रिय को ही यहाँ समिधा का दृष्टि से देखना। तेन ही सा समिध्यते है, क्योंकि उसी के द्वारा वह स्त्री भी सम्यक प्रकार से युक्त हो जाती है, प्रदीप्त हो जाती है, उसकी कामनाएं उसकी वासनाएं भोग की उसी से दीप्त हुआ करता है। इसलिए लोमानी दुमह तद उत्थान सामान्यात, तत्स्थानस्थ जो लोम है उसे धूम की दृष्टि करना है, क्योंकि तत्स्थान उत्पन्न होने के सदस्य के सादृश्यता के कारण से योनिरर्चि ही वर्ण सामान्यात। इसलिए योनि अलग कर दिया, योषा को उपस्थ को अलग कर दिया ना, उपस्थ कर दिया अलग और योनि कर दिया अलग। उपस्थ इसलिए इंद्रियों को लिए थे, योनि से बाह्य मांस पिंड को लेना है जो कि लाल रंग के समान लाल रंग का होता है। सामान्यात अग्नि की अर्ची वर्ण सामान्य, अर्ची का जो रंग है लालिमा उसके सब के सादृश्यता होने से यद अंतक करोति ते अंगारा। अंतकरणम माने मैथुन व्यापार, अंतक करने का मतलब क्या है, भीतर करने का मतलब मैथुन का व्यापार, मैथुन रूपी व्यापार। ते अंगारा उसी में अंगार दृष्टि करना, क्यों, अब तक जो शरीर में विद्यमान वीर था, दीप्त वीर था, उसका उपशम होने वाला है। वीर्योपशम हेतुत्व सामान्य, वीर के उपशम का कारण की सदृशता होने से वीर्यादि उपशम कारण मैथुनम, क्योंकि वीर्यादियों के आयावा जो दीप्ति है तेजस है उसी को उपशमन करने के लिए व्यक्ति मैथुन क्रिया करता है। तथा अंगार भाव अग्नि उपशम कारणम, इसी प्रकार से जो अंगार भाव है अंगार भाव को प्राप्त होगा, मतलब क्या, अब अर्चियां बंद हो गई, अंगार भाव को प्राप्त हो गया, मतलब अग्नि उपशम होने जा रहा है। अभिनंदा शुकलवा क्षुद्रत्व सामान्य दिस्पृंगा, अभिनंदा मैंने उस संबंध के कारण से, मैथुन व्यापार के कारण से होने वाला जो क्षुद्र सुख, वह क्षुद्रत्व के साथ को देखते हुए उनमें विस्फुलन की दृष्टि करना है। तस्मिन रेदो जो वदी, उसमें वह वीर का देवताओं ने हवन किया, देवता मैंने यहाँ सकल इंद्रिया अनुग्राह देवता, इंद्रियों के माध्यम से ही शरीर के माध्यम से वीर का जो है वहां पर आधान कर दिया। तस्य आहुति है पुरुष संभवती, इसी आहुति का परिणाम स्वरूप यह पुरुष उत्पन्न होता है। एवं इस क्रम से द्यू पर्जन्य अयलोक पुरुष योषाग्नि क्रमेण हूयमान श्रद्धा सुम वृष्ट अन्नरेतो भावेन स्थूलतारतम्य क्रमम आपद्यमानः श्रद्धा शब्द वाच्याप पुरुष शब्द वाच्यम शरीरम आरभत। इस तरह पंचग्नि द्यू पर्जन एवं लोक पुरुष योषा, इन पंचग्नियों में क्रमशः हुत श्रद्धा सोम वृष्टि अन्न और रेत को भाव को प्राप्त, उत्तर उत्तर स्थूल होते जा रहा है। देखिए श्रद्धा अत्यंत सूक्ष्मता, उसे सोम चंद्रमा स्थूल हुआ, उससे स्थूल वृष्टि, उससे भी स्थूल अन्न, अन्न से स्थूल रेत, और उसका जावन होकर अंत में अतिस्थूल जो पुरुष उत्पन्न हो गया। स्थूल तारतम्य क्रम आपद्यमान, स्थूल की तारतम्यता का क्रम से उत्पन्न होता हुआ श्रद्धा शब्द वाच्याप, जो पूर्व में कहा था श्रद्धा शब्द वाच्याप क्या है, जीवों का कर्म दृढ़ अदृष्ट धर्माधर्म, वही क्या हो गया, अब पुरुष शब्दवाच्य में शरीर मार दे, पुरुष शब्दवाच्य शरीर को ही आरंभ कर दिया। यह प्रश्न चतुर्थ, जो प्रश्न था चतुर्था सहेष निर्णय कहा, वह अब निर्णय हो गया, क्या था, वेत्थ यथित्याम आहुत्याम हुतायाम आप पुरुष वाचो भूतवा समुत्थाय वदंती इति, सहेष निर्णीता, वह चौथा प्रश्न निर्णय हो गया। पंचम्याम आहुत योषाग्न हुतायाम रेतो भूत आप पुरुषवाच्य भवंती थी, जब पंचम आहुति जो योषाग्नि है उसमें हुत हवन किए जाने पर ही जाकर के जो पुरुष क्या हो गया, तब कहते हैं कि पुरुष वाच्य हो गया। कौन? आप, पुरुषवाचो भूतवा रेतो भूताप, रेत भाव को प्राप्त वही जो जीवन का कर्म फल स्वरूप धर्म धर्म, वो क्या हो गया, पुरुष वाच्य प्राप्त कर गया। स पुरुष एवं क्रमेण जातो जीवती, इस क्रम से उत्पन्न हुआ वह जीव जीवित रहता है। यंतंगालम, कितने समय तक जीवित रहेगा, उच्चत है यावत जीवती यावत अस्मिन शरीर स्थिति निमित्तम कर्म विद्यते तावत, यावत जीवती मन यावत अस्मिन शरीर, जितने समय तक के शरीर में स्थिति निमित्त कर्म उसका विद्यमान रहेगा, प्रारंभ कर्म विद्यमान रहेगा, तब तक इसमें रहता है। अतः माने तत्क्षय सती, तत्क्षय अनंतरम उस प्रारंभ कर्म के क्षय के अनंतर यदा यस्मिन काले जिस समय इसका जो कर्म क्षय हो जाता हो उसी क्षण यह मृयते, यह मर जाता है। ये कह दिया अथ इनम अग्ने हरंती तस्य अग्निर एव अग्निर्भवती समित समिद्ध धूमो धूमो अर्चिर अर्चि अंगारा अंगारा विस्फुलिंगा विस्फुलिंगा तस्मिन् तस्मिन् अग्नौ देवाः पुरुषं जुह्वति तस्यावते पुरुषो भास्वर वर्ण संभवति। अथ तदैनम, अथ उसके अनंतर यहाँ पर ब्रह्मसूत्र पर है सर्व वेदांत प्रत्याधिकरण नाम का एक अधिकरण है, तीन तीन एक से चार तक सर्व वेदांत प्रत्याधिकरण ब्रह्मसूत्र तीसरे अध्याय तीसरे पाद का पहला अधिकरण यह है, एक सूत्र से लेकर चौथी सूत्र तक जाता है। अथ एनम अग्नये हरंदी, ये जब मर जाता है इस पुरुष को अग्नि के लिए ले जाते ऋतगण, ले जाते मृत पुरुष को अग्नि की ओर, अग्नि की प्रदान करने के लिए ही ले जाते हैं। तस्य अब उस स्थिति में उस पुरुष का ये जो प्रसिद्ध अग्नि ही अग्नि है, प्रसिद्ध जो अग्नि है उसी में अग्नि दृष्टि वही अग्नि है, और प्रसिद्ध जो संविधा है वही संविधा, प्रसिद्ध जो धुआं वही धुआं है, प्रसिद्ध अर्चिया ही अर्चिया है, प्रसिद्ध अंगारे ही अंगारे हैं, प्रसिद्ध विस्फुलिंग विस्फुलिंग है, समझना। तारिस धगधगा तो अग्नि में ये लोग क्या करते हैं, तस्मिन् तस्मिन् अग्नो देवाहा इंद्रिया मान देवता लोग अब शरीर को त्याग करके बाहर रहते हुए ये देवताओं ने इस पुरुष के शरीर को आहुति दे दिया। आहुति, इस आहुति का परिणाम स्वरूप से क्या हो गया, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक के सभी संस्कार संपन्न हो जाने के कारण से ऐसा ही नहीं होगा, जिसको भी जला दो सब भास्वर वर्ण को प्राप्त कर जाएगा, जिसको जला दो वो सब भास्वर वर्ण को प्राप्त नहीं होते, जिनका गर्भाधान से लेकर पंचम अग्नि के आहुति से लेकर के इस अंतिम जो आहुति के बीच जो छोटे संस्कार बताए गए हैं यह 48 है या 64 है, जो जो समय पे होने वाले संस्कार वो सारे संस्कारों से संपन्न है, और स्ववर्ण आश्रमानुसारेण स्वकर्म का सम्यक अनुष्ठान किया हुआ व्यक्ति है, वही व्यक्ति का इस प्रकार के अग्नि में आहुति देने के बाद भास्वर वर्ण संभवती, और भास्वर वर्ण वाला होकर अत्यंत दीप्तिमान होकर के ऊर्ध्व लोक गमन के योग्य हो जाता है, ऊर्ध्व लोक की ओर गमन करने योग्य विशेष शरीर उसको प्राप्त हो जाता है, विशेष शरीर प्राप्त होता है, और वो शरीर को कहते हम आतिवाहिक शरीर, उसी का नाम है आतिवाहिक शरीर। और एक शरीर होता है जो ऐसे संस्कारों से युक्त नहीं और स्वकर्म संपन्न नहीं है, जो उसको मिलता है यात्रामय शरीर, भूत प्रेत बन के यात्राएं पाता हुआ भटकते ही रहता है, अधिकतर लोगों को यही होता है। इस कलयुग में तो विशेष रूपेण सब यात्रामय शरीरों को प्राप्त करते हैं, फिर अन्य कुत्ते बिल्ली बन जाते हैं, फिर योनियों में जाते हैं, अधियोनियों में फिर भटक करके इसी से चलते रहते हैं। इसलिए कहते कि देखो भास्वर वर्ण संभवती, अच्छा अथ तदा एनम मृतम, एनम मने जो मरा हुआ आदमी जो कहा था अथ मृते अग्ने अग्न्यर्थम एव अंत्याहुति, अग्न्यर्थ यही अंत्याहुति है उसकी जीवन का, उस अंत्याहुति के लिए हर अंतरिजह मृत्यु लोग ले जाते हैं। तस्य आहुति भूत से प्रसिद्ध अग्निरेव होमादिकरणम, एतार्ष आहुति भूता जो वस्तु है उसके प्रति ये प्रसिद्ध अग्नि ही होमादिकरण है। न परिकल्प्य अग्नि, यहाँ कोई परिकल्पना कोई दृष्टि करने की जरूरत नहीं है, अन्य वस्तु मैंने कहा दृष्टि अतिदेश की अपेक्षा नहीं है, जो अग्नि है उसी में अग्नि दृष्टि करना है। प्रसिद्ध समित समित धुमो धुमो अर्चर रंगार अंगार विश्वलंग विश्वलंगा यथा प्रसिद्ध मेव सर्वमित्यर्थ, क्योंकि सामने जल रहा दिखाई दे रहा है, चटपट कर रहा है, अंगारे उड़ रहे हैं, बिखर रहा है जो है, फिर बाद बेकार बिखर दिया जाता है, जब पूरा जल गया तो क्या करते उसको फैला देते हैं, लकड़ी का जो है सब सब फैला देते हैं, हड्डी वड्डी बटोरते हैं उसमें से, बिखेर दिया ना आपने सारा विश्वलिंग हो गया, अग्नि शांत हो जाता है, जल्दी शांत कर रहे तो उसमें और जल भी डाल देते हैं, जल डाल दिया बंद कर दिया फिर उसके बाद निकाल दिया। हाँ हाँ ये जीते जी भावना करेगा, हमारा शरीर ऐसे होने वाला है और होने वाला शरीर के बारे में किसी और के मरा हुआ शरीर में जब जल रहा हो तो उसे अपना शरीर की दृष्टि करता हुआ करेगा उपास। ये पहले बोल चुके हैं, ये बात को पूर्व में ही कह चुके हैं, मरने के बाद तो कर नहीं सकता, मरने से पूर्व में ही ये काम करेगा। तस्मिन् पुरुषम अंत्याहुतिम चुवती, उस अग्नि में इस पुरुष का अंत्याहुति रूपेण देवता लोग हवन कर देते हैं। तस्याहुत्या आहुते है, इस आहुति का परिणाम स्वरूप यह पुरुष क्या हो जाता है, भास्वर वर्णो अतिशी दीप्तिमान निषेकादि अंत्याहुत्यंत कर्म भी संस्कृतत्वात् संभव। भाष्यकार स्पष्ट कर दिया कि देखिए बोल रहे हैं वह भास्वर वर्ण हो जाएगा, अतिशय दीप्तिमान होगा, लेकिन कब होगा, निषेक से लेकर के, निषेकादि बने गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्याहुत्यंत ही, ये जो अंत्याहुति दिया प्रेताग्निहोत्र यहां तक सारे कर्मों कर्म भी संस्कृतवाद समस्त कर्मों के द्वारा वह संस्कारित होने के नाते वह भास्वर वर्ण वाला होकर के अतिशय दीप्ति वाला होकर के संभवती निष्पद्यते। इसे पृत्रिमेध आग बोलते हैं, इसको प्रेताग्निहोत्री बोलते हैं, अतः इस जो मरा मुर्दा को जलाने का नाम पितृमेधियाग, पितृ में याग का विधि के अनुसार जो है उसको जो जलाया गया ये अंतिम है, वहां तक ही पूरी। और रोज रोज तो हो ही रहा है, खाना रूपिता होती है तो दे ही रहे हैं, जो पुरुषाग्नि है वो तो नित्य ही हो रहा है, योषाग्नि की तो कभी कभी अनुष्ठान हो रहा है, और अन्य अग्नियों में भी रोज दृष्टि कर सकते हो, जब जब पर्जन्य आ जाए पर्जन्य में दृष्टि कर डालो, द्व्यूलोक तो सदा विद्यमान सदा दृष्टि हो सकती है, द्व्यू में सदा हो सकता है, पुरुष भी जब जब खाता है तब तब हो सकता है, परजन जब जब पैदा हुए तब हो सकता है, है कि नहीं, पृथ्वी सदा रहती है पृथ्वी में सदा दृष्टि हो सकती है, दो में सदा दृष्टि है द्व्यूलोक पृथ्वीलोक की, और दो में नैमित्तिक दृष्टि हो जाता है पुरुष में स्त्री में, है कि नहीं, इन दोनों नैमित्तिक दृष्टि है, जब जब करेगा तभी तो होगा संबंध, तब उसमें दृष्टि करेगा, पुरुष जब जब खाएगा तब तक पुरुषाग्नि में दृष्टि जाएगी उस पर उपासना करेगा, और परजन भी जब जब होगा तब तक, ये तीन इसे नैमित्तिक हो गए, द्व्यूलोक पृथ्वीलोक नित्य कर सकते हैं लेकिन बाकी तीन नैमित्तिक होता है, इसलिए पांचों इकट्ठा हो सके वो सर्वोत्कृष्ट हो, पांच अग्नि एक साल में कर सके ऐसी अवसर में हो जाए तो अति उत्तम। द्व्यूलोक ये दोनों विद्यमान नहीं है, बादल भी हो आप खाना भी खावे तत्पश्चात स्त्री के संबंध भी करे क्रमश पांच अग्नि की उपासना लगातार चल जाएगा। इसलिए कहते हैं ऐसा करने पर उसको क्या फल मिलता है, इदानीम प्रथम प्रश्न निराकरणार्थम आहा, अतः प्रथम प्रश्न के जवाब देने के लिए वो या दीप्तिमान पुरुष हो चुका है जो भास्वर वर्ण वाला पुरुष है वो आदित्य लोक को कैसे प्राप्त करता है, स्वर्ग लोक को कैसे प्राप्त करता है, वो क्रम बताने के लिए प्रथम प्रश्न का निर्णय पहले करेंगे।